أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العلي العظيم ده مبارك حياتنا د سورت ابراهیم د دو څلوېښتم آیات څخه شروع بیا تر دو پنځوسمه پورې یعنی د سورت تر پایه پورې چې سورت بارنه ختم د دغه اخرني آیات سما شوه چې هذا بلاغ دا نور ګرده درس چې دی د دې ربط ته ما قبله سره په دې کې دي ما قبل کې چې وهلته په شپاړسم آیات کریمه کې چې و الله عز وجل د کفارو دپاره یو عذاب ذکر کړی و هغه عذاب دا رقم و چې الله پاک فرمایلی و ول من ورائه جهنم ول و مخته د دغه کفارو چې د دوی پر روان دي دوزخ دی و یسقا من ماء صدید او دی الته اوبه کول کیږي د هغه ژړو اوبو څخه چې د دوزخانو د بدنو څخه هلته جمع کیږي دغه بی یتجرعه ولا یکاد یسیغه و یأتیه الموت من کل مکان ول دا اوبه به دی غوړپي خو دا په اسانه به تیریږي نو خو دلته په داستونو کې درېږي نو دا به څنګه تیریږي ورته مجبوره هم دی او مرګ به د هره ځایه عمله پر کوي معنا یعنې هر وارې د مرګ دی چې پر ده باندې په دې دوزخ کې د عذاب لمبه راځي خو مړ کیږي نو ما هو بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ و وخت ول و مخته چې دی د خورا سخت عذاب دی دغه عذاب الف ذکر سوی په دا اوس درس کې برته هغه عذاب ته خبره ورګرځي، بیا راګرځي الله تعالی د عذاب وای چې دته دغس عذابونه د کافر ته ګوري. په مابینس کې د توحید د رسالت مضمون ورواچو، دغه عذاب د دغه د دوه درې داسه په دا توحید و رسالت کې تیر سوی، هغه د څه د پار چې الله یې ورپه ګوته کې چې دغه توحید و رسالت مخکې مې عذاب درته ذکر کړي وسم د منکرینو د پاره دي. دغه دوه خبره باید خلک ومني، هم د الله وحدانیت ومني، د الله عز وجل په شان بل څوک نشته. چې موږ وایو الله واحد دی، واحد دا نه معنی چې داسې یو دی خو زم یو یم ته مې وي ابل مې وي. واحد په معنا د یکتا دی چې بې مثله دی، مثل نه لري، بل دغسې معبود نه جوړیږي. دغسې د رسالت په مسله کې څوک باید مشکل ونه لري. څه چې رسولان چې الله رالېږلي وو، حق رسولان، خپل پیغام خپل قوم ته رسولی دي، خپل امت کې رسولی دي، اخر زمانې نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. که دغه دوې خبرې نه مني الله وایي هغه عذاب، دغه عذاب دا درته ګوري و دې منکرینو ته وایي. نو اوس ترجمه داسې ده، الله پاک وایي وایي ولا تحسبن الله. دا ده په سوال کې، هغه دا ده چې دغه توحید و رسالت چې خلک نه مني، خو هغه دی عذاب، عذاب ذکر کیږي کله کله پر رالی. خو نو مو ولیدل چې یو کلی بسته اور واخیستی د اسمان سکر وټ پر ورېدل، یا ماران پر ورېدل، یا یو لوډه بره د اسمان پر راشه واسو، یا په یو پلاګر د پمزه کنده نه وتره. نو که څه وخت کیږي ده د دغه عذاب د ځنډ څخه څوک څوک دا فکر کی چې نو د الهلک چې وسله نه دی ورته پام نو معنا ورکی خې کی ورته پام شي، بیا به نو نه پرېږدي اوس ورته پام نه. الله وی دا بیا چې دي چورته پام نه دی، یواز زراز ما د علم نشي وتلی، فقط ما د خپل علم او د حکمت مطابق تاخير ور کړی، ځنډ مور کړی دی. د سند چې ما د علم وتلی دی، نو دغه خبرې دا پکې چې څوک څوک وای نو چې عذاب، عذاب ذکر کیږي راځي نه، لکه چې د الله پاک وس د نظر وتلی دی، معنا یې رسوي. ولا تحسبن تګمان کر سره مکو و چاته دا وای د خطاب ار مخاطب ته چې په خبره کوي راغه ته به ګمان نه کوي. الله پر الله فاک باندې غافلن د غافلو د نه خبر عما د هغه کارو څخه یعملو چې کوي الظالمون، دا ظالمان، دا ظالمان چې کوم کار کوي ستا فکر دا دی چې الله غافل دی، نی ویني الله وایي عمل زما مخته دی. عما د هغه کار څخه غافل مه بوله، د الله یعملو چې عمل یې کوي الظالمون، دغه ظالمان چې دا کفاره دي. نو بیا چې په خبر دی نو ولې عذاب نو کې الله د جواز وایي. انما به شک خبره دا ده، یو اخرو زندگی هم دی، یعنی یو اخر عذاب هم الله پاک دی عذاب زندگی دستی نور کی که دایس په خبره پویږي دو اخر دی یو اخر او د هم په ما بیس کې مد عذاب تور ور سره کښې شو. زندگی هم دی معنی عذاب د دی دستی نه راټنګي، د کمی ورځ د پاره زندگی ل یو من هغه ورځ ته زندگی تشخصو چریډي به وی فيه پاره کې الله بصار واستري تشخصو چریډي دریج ریډي دغه خلک واستري دشت سره وخت ته جبره را پوله لاره ایش و درې دی تشخصو چریډي دریج ایش دریج فيه پاره کې الله بصار واستري د وامه د انسان ته د سر ګره پیرس بسترګه دغه سریډي و دریج نو مهطعين نو دا دغه سخت ورځ تعالی د عذاب ز زندوم پاغه ورځ باندې ګر د عذاب د دور کوم چې په لاخ د ورځ هول د رقم نشي سرګری ډری ډری پک شراخي جره پیژ بنه مهطعين دی بچابو کی کوون کی زغستون کی بوی مقنعی دی به پورته کوون کی وی رؤوس هم سرو لره د دی بل تکلیف دا دی چې دلته په دا ورځ باندې دا سرونه ګر د دی دار کمی چې د سلوړ بینی ولې لاري ته ونه ګوري لیر بلا سر چې سره دغه رقم کې شته راځنه نو خدای دې جزا یې سړی نه ویني چې په چش باندې ورڅخه لیر به خود یو غره شی په سترګ باندې ویني. نو دی چې دی ام بس غستون کې چابک بروان بل بیا سر په وای د دې خو دا رقم چې سترګې به دغه سره کمرې د دوام راخته چې دا وس سکیر څنګه ورځ ده دغه عذاب الله تعالی د ورځې هول بیا کې چې دا اصلي عذاب هغه ورځ ته معناته لدی دلته ته تلوار ونی کې ستاسو فکر نه دي چې الله ورته پام نه دي الله په خبر نه دي د په عملو ارعمل زه وینم چې ما ده سودانو سره دی کی محتعين دی بچابکی کوون کی بزغستون کی بوی مقنعی دی بپورته کوون کی ورؤوس یم خپل سرولر سرولو چ پورته کړي نو څنګه بوی خستر یم لري دی لا يرتد الا فاک وین بر اگریزی الیهم ودی تطرفهم دستور ګرب طرف په دغه تول کی چې داسری سترګې دی ور پیغجج می پر راکشته سی دغه طرف د دستور ګرب دغه برته نه راکشته کیږي دغه سد لوړ درې دلې دی ته چې وسترګې و چې سی وجه دغه راکا ته ودا مسالې انسان دغه رکه مسترګې لري چې دغه سترګې برته نه راره پیږي خاطر د طرف مه دی کدا سی زده کی طرف د دستور ګرب ته ویل کیږي لا يرتد نه راګرځي الیهم ودیت طرفهم اغه دستور ګرب یمنه جج می برته پر دغه مرغټان نه راکشته کیږي دغه شک ولاړی داخې د بدن حال څه چې سر یې پورته سترګې یې رډي او دغه رپ د سترګو چې عادتا یې سړی رپې دغه یې بره جام سي ودرېږي دغه رقم وي او چابک په ځغاسته روان و افئدتهم هوا و افئدتهم زړونه د دوی چې دي هوا او هغه هوا یې هوا دغه څه ویل کېږي لکه موږ چې یو شی چا سترګې برای له هوا ته ګوره مانا یې چې لانی ویني هوا ته ګوره د هوا سمرا دلته خالي دی زړه یې خالي دی دغه تونه موږ سرګردان او بد حواس وایو بره خلک زوی وایي په شي مې سر نه خلاصېږي یو سړی چې بد حواس څه شپې به خبرې کې پوښتنه ځي وکړي برای څه د بد ماته ولا کړه مرمیږ لمرو کې بلا را څه ورک دي د ده زړه به هوا یې سنجوای نیست چې په ما څه چم کېږي څه کوم په کومه خوا روان یم چې غلم دا نو هلته دعوت ورکول سوی دي چې ناراوسه چې ټول د حساب کتاب مې دان ځای ته راسي خلاص دی ځغلې د وام څه پر دغه رقم دی بالا پوهېږي چې ته بره کېږي څه ته چیرې ځې پر کوم طرف سې خو روان دي دغه رقم لکه عباد چې اخیستي رب العالمین یې زړه دغسې کوي چې زړه یې دغوره د وامه ډک دي چې دی په زړه کې نقشه نه لري چې درته وایي چې دغه کوم یا دغه کوم روان دي ادي ځغلې و افئدتو زړونه هم د دې هوا او خالی وي لکه هوا چې خالی د شی نه پکې کې مان میږي د ده په زړه کې هیڅ نقشه نشته چې ته د توا چې ته څه کوې تا څه پروګرام سنجوې دي ستا سره اوس څه کېږي دغسې بوي نو دا دغسې هولناکه ورځ رب العالمین وایي زه غافله نه یم فقط د ده عذاب هغه ورځې ته ځنډوم په هغه ورځې بیا ورکوم فشي الله تعالی فرمایي وانذر الناس وانذر ته وبره ونبي عليه الصلاه والسلام ته خطاب کی الناس خلق وبر يوم دا اغا ورد سخي وبر ويأتي چرازيهم وديت العذاب وعذاب ترازي چه عذاب ترازي نو دا اغا ورد سخي وبر ورد اغا ورد دا غرا كام دا فيقول الذين ظلموا چه دا عذاب راز چه پا اغا ورد بند دا ظالمان چه دا کپرا جه پا اغا ورد دا چه پیشنهاد کی سنگ درخواست کی بارن فيقول نوائي الذين اغا خلق ظلمو چې هغو ظلم کړی دي پر خپل ځان په کفر او په شرک سره په انکار سره د رسالت باره وایي ربنا ای رب زموږ اخر ته مهلت راکړه وځنډونه موږ یعنی عذاب زموږ اخر عذابنه ته تاخیر راکړه موږ ته یعنی عذاب زموږ ته وصل ستله عذاب مه راکوه الی اجل قریب الی اجل تر یو نیټې پورې قریب چې نږدې لږ وخت راکړه بس کله یې نه درڅ غواړي یاره فقط یو تا وخت راکړه موږ به دنیا ته بلاړ شو به وکړو چې ته وایې هغه شیان به ومنو برابر هش بیرته دی اجل قریب غواړي ما از ډېر مهلت مې راکړه چې ما از خو دغه ایمان خو په نصیب شي هغه د توحید عقیده خو په نصیب شي دغه څه درخواست دی هلته کوي نو الله به هلته کله قبلینو نو دوی به څنګه وایي فیقولو وایي به الذین هغه خلک ظلمو چې دوی ظلم کړی دي پر خپل ځان په اختیارولو سره د کفر په اختیارولو سره د انکار د رسالت او د معاد څه دا شیان نه مني دا آزاد خیال نو دی به هلته څه وایي وایي ربنا ای رب زموږ اخر ته مهلت راکړه ځنډ راکړه نه و موږ ته دستي مو عذاب باندې مه اخته کوه ایلا اجل تر یو نیټې و تر یو وخته پورې تر یو مودې پورې قریبا چې بیخي نږدې بس په کلو نه غایبېږو مازې او تا که در دلته موږ ایله که چې ولاړ سو نو جب موږ به قبلونه وکړو دعوتک ستا د دعوت یا لاغه ستا دعوت چې موږ ته راکول کېدی ستا د بندګانو د طرفه هغه به باره قبول کړو بارانو بیا انکار نه کو نیکه سرغړونه وکړو ونتبع الرسل ونتبع مجبه تابعته كتابع داربو الرسل در دا رسولان يعني هر امت فعلت ولار دي كفاري اري بخبل رسول يدي ز بخبل در رسول معنا د موسى عليه السلام امت بو ز بده موسى عليه الصلاه والسلام متابعت وكم د عيسى عليه السلام په امت کې کوم کې نه غوي ز بده عيسى عليه السلام متابعت وكم د شعيب د ابل د ابل د محمد عليه السلام د چې د منکر سيوي دي زني دغه امت ته دعوت چې بیا نو منل نه دي مش به بر د دې متابعت کو چې څه ویل مش به منو دا وخت دی غواړي علاوه دغه څه وخت پر دې باندې راځي د هغه ورځې څخه د خلک و بیرو اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال ندع الله تعالی د طرفه په جواب کې بر دي ته ویل چې تاغه خبر ورانځي سپیش کې چې موږ ته چیم راک الله اولم تكونوا ایتس نوست اقسمتم چې تاسو به قسمونه اخستله من قبل په خوادر د غورځي د قیامت چې وصل تر اغلې په دنیا کې چې تاسو قسم اخستي ما لكم من زوال ما نست لكم تسلر من زوال اچ زوال نست تگ سر نه نه بوت کیجه بس دغه دنیای ته بدلی خبر عیش و عشرت کوا یلکه در رسولانو دم لا یان خبر شیر د دنیا شی و شادر اپس زار کړه ولکم چې خو ځنی اخستی دغه دو ژخون جراته بیانې تس خو دغه ول چې من زوال مرته اچ زوال نست چې يم داده ته ګرد عمر بیم زوال خو په ویر وې د پلانې په چی زوال سو معنا استسول تس ته زوال نست چې د دم ذکر سی تا چول د ګرد عمر د پاره د جم قسم مرجه اخستله دا شان نکول اوس چور سره مخس وی اوس ته توبه کړی چې ما اپلای لک زبولار سم دغه داعیانو چې مشته دعوت راکا ود الله تعالی ولایته او د اغه رسولانو چې مشته دعوت راکا موږ بده غو اطاعت وکړو موږ بده غو خبر وکړو دا نه کیف او لم تکونو آیات سنواس اقسمتم شتیس قسم اخستی من قبل و دمخه چه ما نست لکم تیس داری من زوال هیچ زائل والی و عدم سنست پار نست فسیب علاو تالا و فای چه و سکنتم فی مساکن الذین ظلمو توسلت عزرون که چه ما یلک دا عزر سزای ساغ پاتا ندی ولی تی سابا دا دلائل تسنگ عزر ما تا که و سکنتم تیسی سکونت کری و اسیدلی واست فی مساکن پا کرو زایوکی الذين ذهق خلق الظلمو چوغو ظلم کړي او انفسهم په خپل ځانو د عاد قوم د سمود قوم دغه ګرد خدا د لوط علی السلام قوم خود دې خرابې وي تسرا ثلاث لدل بو مجتا و اداره کم سیوی دي او عام خلق خبرونه درته ویل چې دا خدا چې د الله تعالی رسول ورته راغلی او دغه خبرې نه منلې نو الله تعالی عذاب پر نازل کی دا به کور کې تاسو سکونت کړی سکونت دا نه معنی چې تر قیامت پکې اوسئ دي راغلی وي غړې پکې ګرځېدلې وي نو خو لیدلې دي او خدا دغه خصب تا کار اخستی ستاسو سره نه په خلاص دي چې الله پر دې دنیا د خلکو ته عذاب ورکړي دي نو ماته به ویل نه راکې نو ته اوس دلته څنګه عذر کوې چې زه خو نه پوهېدم زه به اوس راشم تا دا کورونه ګرځره لیدلې وچ پر عذاب راغلی وسکنتم تسی سکونت کړی و بودو باش مکړی په مساکینه په کورو کې د چا الذین د اخ خلق په کورو کې ظلم او غو ظلم کړی په کوپر سره انفسهم پر خپل ځانو پر خپل ځان سره چې کوپر کې پر خپل ځان ظلم کوي خپل ځان دوه رخته اچي په بل چا څه کې خپل به کاپیر خپل به د مثال تر خپل اخرت خرابې نو ظلم پر خپل ځان کړی د اوغو کسانو په کورو کې تسی نواس وسې دی خدای غصه به کار اخستی وتبين او روشان سوي وشكار سوي ولكم تسلر كما خبر كيف فعلنا بهم چ كيف څنګه فعلنا مش بيعل كلي بهم پدي سر دا قبل تر روشان او چ دا غد دي كورونه دي او الله پدي څه کړي و دا هم تا ته په تواتر د خبرو په تواتر د خبرو د مثال په تور خمه خو د نبي بیان نه دي لکه وس وس د مثال په تور په افغانستان کې وګور چې زم د سکلي ستا چې ولا بلا کې انسان لا پات دي ګرد اجر د خلاص ورس دا د ستا مخته پروت نو دا کسان چې دي د اوغو چې الله تعالی ما څه فعل په دی وکي هغه دغه سمانه کلیه پراته دي تا ته تاریخ هغه خلک وای چې پر دې ډبرې ووریدلې پر دې باندې باد راغلی پر دې باندې توفان رالی پر دې پلانې خو دغه فعل درته ذکر سوی دي تا ته روښانه سوی یا په مشاهده یا د خلکو د پلارو د نیکه په قصو باندې درته کولی چې د خلکو سره دغه سي الله تعالی وکړل نو ګور یو خو د خپل سکونت پکې کړی دي په سترګو د لیدلې دغه کورن بل و ته بیر ښکارا سوی دي لکم تسل رقم خبر ښکارا سوی چې کیف څنګه الله فعلنا مش فعل کړو بهم په دې سره څنګه عذاب پر راوستلی د خلکو په خبرو تا ته ښکارا سوی په خپل مشاهده وغضربنا او موږ هم بیان کړی ولکم تسلر الامثال مثالونه د دې خو ما کتابونه در لیږل په تورات په انجیل په زبور په قران کې په دې کې د دې امثال تسته بیان سی او امثال څه معنی چې هر څوک چې دا غره کم کې بیا دا غسره دغه سکیږي خدای مثالونه الله درته ویلی نو ته په کومه لار وسعو زر پیښې چې زنه په یدم کده د دې دلاري په کلی کې چې سکونت کړی دی لیدل کې چې الله تعالی کړو کفر کړی دی کده خبرو د لارې څخه خو نه کګام په لارو د څه بیان کړی او چې الله د خلکو سره دغه سی وکړه د عذاب پر نازل کړي کده کتاب د لارې خو کتاب در لېژلې و ده د مثالو په تور ما درته پیش کړی چې د عاد قوم سره دیس وس خدای مثال ما درته پیش کړی د سموجانو سره دیس وس خدای مثال ما درته پیش کړی د لوط علی السلام د قوم سره دیس وس خدای مثال ما درته پیش کړی د نوح علی السلام د قوم سره دیس وس خدای مثال خو امثال درته بیان سی و مستاده سره سره نخلاسی جګر سره ته نور د عذر وخت نه لري چې ما ته وخت راکې او سورز زبولار سم بیا به د رسولانو متابعت وکم د متابعت وارد کیر دي دا بل د جل الله تعالی ورته وایي خاغه د دې خبر ورته د پزی ورواله چې معنا تا چې قسمونه خص چې ګر سره قیامت ته می خواو چې دنیا هی بس به مجید د غره کم قیامت خدا غدي وسته غوړې دسته د اجرای او بل عذر د کمی خوا پیشه د درې خبرې تا ته دي په کورو کې چې سکونت کړې دي په کوم چې عذاب راغلی تا ته بیان سي او ام په مشاهده د خلکو په بیان او د الله په بیان هم چې الله رسول در لېږي و دا وخت دربنه لکم لمثال دغه چې پاسمانی کتابو کې ته بیان سوی فسال عز وجل وای وقد مکروا وقد په تحقیق سره مکروا دوی مکر کړی مکر یو شی ته تدبیر کول سوچ ورته کول چې دا به څنګه کوي نو دوی د رسولانو د مخنیوي د فار

سرمون په ولا تحسبانه را شروع کی چې پر الله دغه پیل ګمان مکو چې وجه کفاره او تفسق قوت ته پام نه دی دا لو تر بل کلی ورته پام دی عذاب دغه حکمت په خاطر ځنډي وس بیا وای چې هم ګمان دسی ونه کی چې الله پاک خو وعده کړو مګر وعده نه پالي وعدنا بالي خلاف الوعد جي وكر انك لا تخلف الميعاد الله تعالى وعد مخالفتك اذا تشا سر وعده وكر ده وعدي مخالفتك سوقي خجا جاي عاجز الله تعالى عجز لدي اتش انا لري دائما ابدا ده الله تعالى في صفاتك ده عجز صفاتك سرستان هذا وعز كتابنا راوي ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم فمعراج ده الله عز وجل وملاقات تولاد فكان قاب قوسين يا وادنا لقد وقت توسج سر رجيت ردغل على ثلاثة دير قريب وإن الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم تولى شتا تشيش بسوغات كرا ورد دوز جو دوز تزي خو سوغات را ورد وإن رسول عليه الصلاة والسلام ورد المادش شير ورد دي شي كين نلري كين نلري نورب العالمين تخود دقر دخبير من مش بوزره خبر دي فقط تخبر حبيب سر خبيري كينو لکه موسی علیه السلام سره چاره تعالی راز نیاز کا ولا او تعالی په پلاس کې چیش دی دوه لکړ خو جواب بس د خبر په قصته وجود برل دانو لکړ د سپسونه په ام پر اگر دوه میباب بلګونه پر راجون د جې ضرورت نو خو د خپل محبوب سره د خبر وجود ول زو خواند ورکاوه چې معنا د خبر وجود دی شي داس نو الله تعالی مراد خبرو د پیغمبر رسول دا بنو چیشي وره له هغه عجز دی د عجز صفات د ګر سره نه لري ما خپل عجز ته تراوړی خپل عبدیت بندگی مې در تراوړی نو دا خو د بنده صفت دی الله په صفتو کې نشته دغه مطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د عجز خبره چې د چا الله کې نه جوړیږي نو د وعدې مخالفت ویل کی د وعدې مخالفت خو دغه څوک چې برای خبره درو وسو برای ور او کول مکړی او کول نه کول له په وسه کې دا راکمن نو فلا تحسبن تهسکل ګمان مکو الله پر الله مخلفه د مخالفت کوونکی وعده د خپل وعده او رسوله د رسولانو سره د رسول جمع ده د رسولانو سره چې کوم وعده کړی چې تاسو دښمن ته بزع عذاب ورکوم الله په دې کې مخالفت نه دی کړی چې تاسو د عذاب سوسو نو سې نه کوي ور بیا ام منې کوي ورکی الله تعالی وايي ورکوم یې زما وعده حق ان الله عزیز ذو انتقام ان الله بشک الله پاک عزیز غالب دی خمال عجز نه لري چې برانه واسه سی برانه نیسی ور کوله وعده کړی وسه واسه وتریا عزیز غالب دی ارو زو انتقام زو منا خاوند انتقام د بدل اخستلو مش کسات ورته د پلانې سی خپل کسات واخستی نو الله تعالی زو انتقام دی خاوند قصات کوشلو دی قصات اخلي د کافر سچ تا چې ما په وحدانیت ما په رسولان ما په قران کې مې ډری ویلي دا ممکن نه وي چې دا کوي دا انتقام به الله ځني واخلي چې تا چې پر خشنت خبري را اړولې تا چې پر مسخرو را اړولې دا سوای ان الله بشک الا عزیز غالب دی معنی زبردست برلاسی دی ګرد عمر دا د صفات دی عزیز عجز په شکل نسته نو ولي به خلاف الوعده کې کته واسیدی برلاسی دی نو الله تعالی خو انتقام نه اخلي الله ولي نه اخلي ما په خپل رسولانو سره ما وعده کړی دی او اهانت کړی خبر نه د منل مزما د قران اهانت کړی زبد د سکسات نه اخلم زو ای خاوند دی انتقام د کسات کشلو د بدل اخستل دا پس یو متبدل الارض د جد و دغه احتمال یو د دې چې دا یو متبدل الارض د اوغ یو مڅخه بدل سي چې الته مجول چې په سلور سلور تل وشتم آیات کې سر دی و ان ذیر الناس یوم یاتیهم خلق و بیرو د اغه ورځ څخه چې ودی تراجع العذاب و عذاب و ما غنو کوم ورځ چې عذاب تراجع دای بدل دی و یوم د اغه ورځ ته بدل الارض چې مزکه بدلیش یا دا یوم د اغه بدل مبل د صفر بغل چې زون کې قام ذکر شو دا اوس د دې سر په کچ علاقه سات کوم کې دی په کوم ورځ یوم په اغه ورځ کې سات الله تعالی اخر تو بدلو چې بدل کړی الارض دغه مزکه چې د مش پر ګرز غیر په ماسیوا سر الارض د دې غمزکی ملاقات ته په خبره کې دای سم پوس اول الارض چې مرفوع دی دا هم دغه مزکه چې د اوس مش پر ګرز مراد دا بل الارض الارض چې غیر ورته مضاف دی دا هم دغه مزکه ده چې د مش پر ګرز غیرن او هغه بل مزکه ده بد یا لو تعالی دغه مزکه په ماسیوا سر د دې غمزکی چې د پر ګرز بل مزکه الله تعالی راولي اسمانم بدلی ولې دا اسرافیل چې اوله شپې لوی پوسی دغه مزکه او دغه اسمانونه ګرد سره دړي وړي چیرې پیری سره په واسه

وتخشى وپټکړي بي وجوههم مخاند دي النار اور بلې دا د اور لمبې د اور سکروټ پر مور د پر اور پر مخ دغه سره اواري لکه سړي چې جواري په اور پټکړي نو برابر د دې سره علي چې لباس هغه لباس مخ اور پټکړي دي دغه رقم دي نو په مخ چې دي مجمع د حواس د سترګې د لته دي غوښونه د لته دي سرمه د لته ده کلوجه به د لته ده دغه بیا چې دي مالک دي چې لکه جواري چې تر اور لاندې کې دغه رقم بي دا بل عذاب دي په مال د نن درس ګرد چې دي هغه عذاب بر تر وګرځو چې په هوغه شپاره سم ول سم آیات کې ذکر شوی چې حلال د دې مخ ته سخت عذاب دي غلیظ عذاب دي د هغه عجز غلیظ عذاب چې الته په ول سم آیات کې ذکر شوی دغه بیان د توکي په جزا کې دا اوس وایي کدا چې هغه ست سپاج د ول سم آیات فائدہ سو من ورائه عذاب غلیظ و مختت د سخت عذاب سخت عذاب نو دغه رقم دي چې الله بیان کی چې د دبل لباس دغه رقم او مخبت الاورلان ليجزي الله كل نفس ما كسبت نو الله تعالی چې د دمځ کی سخره بس بیر تجوند ور لرو کی را پیشی پر دغه رقم الله تعالی پیشی جو برزو لله الواحد القهار دا بروز ولي ور لرو کی ليجزي چې جزاء ور بدلا ور کی الله تعالی په كل نفس و هر نفس ده ما دا اغا عمل کسبه چې دای کسب کړی علاوه دا دغه د فارې را پیښو مدل پر دغه رقم چې د دې جوړه سره تړلې په جنجرانو کې دغه رقم لباسې ما غوستې دي دا دغه د فارې چې د عمل جزاء ویني په دنیا کې چې د کوم عمل کا ود رسولانو مخالفت او د توحید څخه انکار د الله عز وجل یوالي به نه مني متانه ته به سجده کول نو هغه بدله وسغړي لیجزیه دا لیجزیه چې مال چې د بروز الله دې ته ولي ورکی ولي را باس لیجزیه چې بدله ورکړي الله الله پاک کله نفس و هر نفس ته په دې کې بیا چټی نسه چې کافر چټی کیږي مؤمن که ګناکار وي خو هغه خو چټی کیږي الله تعالی هغه هغه داسې چې داسې ډېر مؤمنان شته چې دغه نه ګناوي یا کړي یي چې انسان فکر دی چې د لکه ګرد مر په دوزخ کې هغه الله تعالی دوزخ ته ښکاره لنه کې عافیه کې خپل رحمت ښکاره کوي خو مؤمن دی ایمان هلته لري دغه چې ایمان نه لري دا د ابد لپاره هلته پاتې کیږي چې جزا ورکړي الله هر نفس د هغه چې دی کسب کړ ان الله سریع الحساب ان الله بشك الله فاك سريع الحساب شابك حساب كون كيدي الله تعالى كيز حساب دي دا لو تعالى په حساب وختونه دون نکشي وزي چې بره به کافران وای چې معنا زه په دغه وختو کې مډیر وسای وکم الله تعالى د دې د پاره کیز حساب دي شابك حساب کی دا ګرد حسابونه به وکړي چې ارڅونه کفریات په دې ځکه کې کړي د ګورو جزا پرې وځي وکي تر دا ځای پورې د عذاب مزمن خلاص اوس نو چې د اخرنۍ آیات دي د دې ربط د ګرد صورت سره دا دی چې د دې صورت په مزامینو کې کوم شی موږ ویلو خو توحید الله تعالی څو ځای په شکی بیان شو د رسالت خبره څو ځای په شکی بیان شو د معاد خبره چې به انسان بیرته راجوندی کیږي دا په شکی بیان شو نو دلته اوس دغه خبره درې سره په پلا راګرځي په عین حال کې صداقت قران هم بیان شي دا قران چې صادق کلام دی په دغه آیات کې چیر مضمون د مجمل پر لاره جوړه کی لکه موږ بلا تشبیه مثال وایي چې هغه خبرونه ویل کیږي ورده واره هم سرخیانی ذکر کی غټ غټ ټکی ذکر کی بیا تفسیر ورکه چې ختم کیږي بیرته سرخیانی راوږي غټ غټ ټکی بیا وایي دلته تفسیر څونه اوس د عذاب وغه څونه ډیر تفسیر د رسالت د توحید اوس مګر دلته الله تعالی په وی ټکی یا سرخیانی بیرته ذکر کی دی سی وایي هاذا بلاغ هذا دا قران خو بلاغ یو رسونه د جناس خلکو لره چول دا قران رسونه د زما د طرفه سو خلکو ته خو دا غمنه چې قران حقانیت بیان شو او دا پیغمبر علی صلوات و سلام چې در رسول دی دا سم حق نه بي دي خو زما پیغام در ور دي خو د زما رسونه ده نو د ځان خشه نه دی جوړ کړی هذا دا قران بلاغ دا رسونه ده چا د احکام چ احکام الهی رسی چاته لناس خل ګلره په جز کې مال د پیغمبر علی صلوات و سلام رسالت او د قران کریم حقیقت واره بیان سوچ دا علاوه زما د طرفه بلاغ رسونه ده چې زما رسول دې خو دغه قران ده دروړی دي بس دغه سیدی رسول تصدیق وکړي ولي ينذروا چې دی وبره ول کرسی د عذاب ته د خدای به په دغه قران دا معات چې معاد فرزل کې په دا قران باندې چې دسی بیا د رخت دی دا رقم حساب دی لکه دا اوس چې ذکر سو چې لباس به دا رقم لا سونه به دا سترګې سترګې به ته کله کې کې د خلکو پر چا باندې لوړ به ګوري سترګې به را پیژ نه د ډیر عوام څخه دا رقم به نو چې و به رول سی ولي ينظر چې و به رول کړي سی دا خلک به په دا قران د چا سو به رول سی د معاد څخه مال په جز کې په قطعه معاد په یو ټکی کې اشاره ورته وکړه چې معاد به درته ګوري بل وليعلموا ان ما هو اله واحد او د دې د فار د بلاغ دي چې وليعلموا د خلق فوس چې انا ما به شک هو د اله چې دی اله المعبود واحد یو دا یو معبود بر حق دی بل معبود بر حق نس توحید فکر بیاش په دې ټکی قران د دغه د پاره ګوره هازه بلاغ الناس خرګو ته کوم خبري ورسي ولي ينظروا چې وبيره ولسي په دسر د معاده څخه د عذاب څخه ولي يعلموا چې دي پوس يقين حاصل کې چې انا ما بشک هو دغه الله اله واحد يو الله دي بلستانه توحيد پکښ کې بیان شي ولي يذكر اولو الالباب ولي يذكر او چې پند واخلي اولو خويندان الالباب د عقلو چې د عقلو خويندان پند واخلي په دې کې بودا عبادت ته اشاره سره پند اخیستل خو نو دغه چې بر خپل منځ پر وخت کوي روزه کوي نه خراب کوي حج کوي زکات کوي معنی د اسلام عمل بر شروع کې پند په پای کې دغه خبر کوي چې د قران اصلي هدف پند اخیستل د قران اصلي هدف پند اخیستل قران کریم څنګه وایي ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر علاوه قران د ذکر د لپاره ما اسانه کړی که څوک پند ځینې اخلي ذکر ځینې اخلي ناس یې د قرآن پند اخیستلی شي بالکل اسانه دي چا باندې نهشته یو د قرآن علوم دي چې پای ته ورسه دا نه پای ته چا رسولي دي نه رسېږي هغه مهم هدف چې د خلکو دپاره بیرول دي چې پر الله ایمان راوړي هغه اسانه دي هر څوک یې ځینې اخیستلی شي فقط یې غوږ ورته ونیسي دا نه غواړي چې دا ملا دي د امیر کار ځینې اخیستلی شي نو دلته هم ولي یذکر چې پند واخلي نصیحت قبول کی څوک اولو الالباب خاوندان د عقل نو چې د عقل خاوند نه هغه ته خو چې ارڅونه ووایه ووایه ووایه نو ښکار نه سي نه اخسته د عقل نه دی متوجه دا د عقل څراغ دار کم دی شعر خواته متوجه کی پاغه کی لار باش دا د خلکو پر چا مانی ایتو به چیر نه دی ویل شه نه دی ځنه انګریزه د نه بل زده چې موبایل ته دی متوجه شو دا رقم کار نه اخلي ګوت پر دې سکو سره تاسو ته نو رښتیا چیر ویل ته په انګریزي څه پیاجه د موبایل ګرد سوري دی پیدا کی ګرد شي پیدا کی د اسلام پنج بناچ په دز دکې نه پس په درو وکړ پنځه شي یعنی د مور څه زو کې دلی چې ما ز په خبره پوسټر مرګ ملا پختې نه سي پس دکور مې نه سي پس دکور له چې نه ولي ته بلیږي مات کې گای راوي چې په د بسم الله نه ز دکې نه پس یو وتر دا رقم شي مګر پاتې چې دته موبایل په لاس ورکې درې ورځې باجه ته وګړ د هر شي ز د دینو مونږ داخله ولا سي زني استله ام سي ټلیفون په کولای شي پیسې هم په ښه جمع کولای شي دا سوري ګرځ پیدا کې وجه بنه پویږي خو عقل دې ورته متوجه دی نو علاوه که څوک د عقل خاوند دي ته متوجه سي پند بس نیو اخلي ولی ذکر چې پند واخلي اولو خاوندان الالباب د عقلو نو تر دې ځای پورې دا سورته کریمه دا ختم شو او خاتمه پر داس یو جامع آیات باندې وسو چې د سرت ټول مزامینه کشي است د امغه توحید کشي است په کشي کې همي رسالت کشي است او همي د عبادت کشي است همي معاد کشي است فهذا بلاغ للناس کې قران کریم او رسالت په کشي کراله په ولیون ضروبه هي کې چې دی په کې معاد را لچ معنا دی او بیرول څه د چا څخه د عذاب او څخه چې راځي فولی يعلم ان ما هو اله واحد توحید را لچ توحید په کشي کې ځکه فولی یذكر اول الالباب کې چې دی دغه نور ټول اعمال صالحه له مازی څخه ابتدا ده چې دغه نو بار دی بار کوي نو پنځه په وخت د قران څخه نو په اعمال ته ژور لره ورک الله عز وجل زموږ خاتمه پر ایمان کې الله دې دغه ټول اعمال حسنه زموږ نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب